अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड नायक सर्वांतर्यामी सर्वेश्वर अखिलेश्वर भगवान की महती अनुकंपा से, महापुरुषों की मंगलमयी प्रेरणा से विद्यारण्य स्वामी जी के द्वारा विरचित पंचदशी नामक ग्रंथ के द्वादश प्रकरण, जिसके ऊपर हम लोग चिंतन मनन कर रहे हैं। कल विचार चल रहा था, जो आत्मा है वो ग्रहण के योग्य भी नहीं है, त्याग के योग्य भी नहीं है और उपेक्षा के भी योग्य नहीं है। जो त्याज्य होता है और त्याग करने वाला, दो अलग अलग चीज है, उसको ध्यान रखिएगा। एक तो त्याग करने वाला है, दूसरा त्याग के पदार्थ है। जो त्याग के पदार्थ है उसको तो आप त्याग कर सकते हैं, वो त्याज्य है, वो परिच्छिन्न होगा। परिच्छिन्न चीज को आप जो है एक जगह से दूसरी जगह फेंक सकते हैं और वो जड़ होगा, विषय है। और आत्मा इन तीनों से भिन्न है, त्याज्य भी नहीं, ग्रहणीय भी नहीं, उपेक्षणीय भी नहीं है। आत्मा सबसे प्रिय है, प्रियतम है। तो उस प्रियतमत्व को बताने के लिए तीन चीजों को अभी यहां ले रहे हैं कि क्यों वो इतना प्रियतम है। एक तो श्रुति के बल से, युक्ति से और अनुभव से, तीनों चीजों के द्वारा उसको सिद्ध करना चाहते हैं। तो इसलिए यहां भूमिका में लिखते हैं, तदेवं नवारे पत्यु कामाय इति आरभ्य आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति इति अन्तायाः श्रुतिस् तात्पर्य परियालोचनया आत्मनः प्रियतमत्वं प्रदर्श्य युक्तितो अपि तद्दर्शयति। नवारे पत्युः कामाय पतिप्रियो भवति आत्मनस्तु कामाय पतिप्रियो भवति, नवारे जायाय कामाय जाया प्रिया भवति आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति, नवारे पुत्राणां कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति आत्मनस्तु कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति, नवारे वित्तस्य कामाय वित्तं प्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय वित्तं प्रियं। बहुत लंबा प्रकरण है वहां याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी संवाद है बृहदारण्यक उपनिषद में। तो उसमें बतलाया गया है पति के प्रयोजन के लिए पति प्रिय नहीं है, अपने प्रयोजन के लिए पति प्रिय होते हैं। अब यहां थोड़ा सा विचार ये करना है, पति जब तक आपका सुख के साधन बनेगा तब तक वो प्रिय है, पत्नी जब तक आपके सुख के साधन बनते हैं तब तक वो प्रिय है, लेकिन जब साधन नहीं बनेंगे तो उस समय पति भी त्याज्य हो जाते हैं, पति को भी त्याग कर देंगे, पत्नी को भी त्याग कर देंगे। तो इसलिए यहां थोड़ा ये विचार करना है, संसार के जितने भी वस्तुएं हैं, तो इसलिए अंतिम में इसको बतलाए, नवारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। सबके प्रयोजन के लिए सब प्रिय नहीं है, अपने प्रयोजन के लिए सारे संसार प्रिय है, स्वयं को उनके माध्यम से सुख प्राप्त होता है, तो इसलिए उसको प्रिय मानता है। पुत्र आपकी सेवा करता है, पत्नी आपकी सेवा करती है, और यदि सेवा न करे तो आपके लिए बोझ हो जाता है, आपको लगे अरे मुझे इनकी सेवा करनी पड़ रही है, तो इनको रख करके लाभ क्या है, इनको हटाओ। तो जब तक स्वयं को प्रियता महसूस होती है तब तक वो प्रिय लगते हैं, लेकिन किसके लिए? स्वयं के लिए। आत्मानस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। एक बार एक कोई अमेरिका के राष्ट्रपति थे, रास्ते में जा रहे थे तो एक सुअर जो है कीचड़ में फंस गया था, बारिश के दिन था, लिंकन ना फंस गया था। अब देखे सामने फंसे हैं, वो पैर मार रहा है बचने के लिए, कीचड़ से ऊपर उठना चाहता है, तो उन्होंने गाड़ी थोड़ी सी आगे ले ली, लेकिन उनको कुछ अच्छा नहीं लगा, फिर गाड़ी को लौटा करके पीछे आए। बहुत सुंदर बोट सूट कोट पहन रखे थे, लेकिन बिना विचार किए कीचड़ के अंदर प्रवेश कर गए और उसको हाथ से उठा करके लेकर के आए। इतने में ये बात जो है मीडिया में चारों तरफ फैल गई और उनको स्वागत करने के लिए बहुत सारे लोग उसमें एकत्रित हो गए कि महाराज आज तो आप बहुत बड़े कार्य कर लिए, एक स्वर को आपने बचाया। तो लिंकन ने कहा, देखो मैंने अपने सुख के लिए उसको बचाया, जब मैं गाड़ी आगे ले ली मैं विक्षिप्त हो गया कि अकस्मात उफस जाएगा, मर जाएगा, मुझे पाप लगेगा, ये होगा। बार बार जब मेरे मन में ये विचार आने लगे, नहीं उसको तो बचाना चाहिए, ऐसा करके मैं पीछे लौट करके उसको बचा। मैं कोई बड़ा काम नहीं किया, अपने मन की शांति के लिए कार्य किया, स्वयं के लिए। आत्मानस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। तो इसी चीज को श्रुति के बल पर उसमें दिखाना चाहते हैं। श्रुते तात्पर्य पर्यालोचनाया, श्रुति के जो तात्पर्य है उसका जब आप विचार विमर्शन करते हैं, आत्मनः प्रियतमत्वं प्रदर्श्य, आत्मा सबसे प्रियतम है, इसको दिखा करके युक्ति तो अपि तदर्शयति, युक्ति के द्वारा भी उसको दिखाएंगे इस श्लोक के माध्यम से। श्रुति के तात्पर्य और युक्ति दोनों दिए हैं। श्लोक देखिए, आत्मार्थत्वेन सर्वस्य प्रीतेश्चात्मा ह्यति प्रियः सिद्धो यथा पुत्रमित्रान् पुत्रः प्रियतरस्तथा। सर्वस्य प्रीतेः आत्मार्थत्वेन, सब में जो प्रीति आपको दिखाई पड़ रही है वो अपने लिए है, दूसरों के लिए नहीं है। लेकिन व्यक्ति जब तक विवेक नहीं करता है ना, ऐसा लगता है इसी किसी के लिए मैं कर रहा हूं। अभी उसका विचार सब आएगा इसमें। तो कहते हैं आत्मा ही अति प्रिय, सबसे अति प्रिय कौन है? आत्मा है। ठीक है, कहीं थोड़ी सी प्रियता है, प्रियतर भी है, लेकिन प्रियतम तो केवल आत्मा ही है। अति प्रिय सिद्धो, जो श्रुति में बतलाये नवारि पत्यु कामाय पति प्रिय भवति, इसके माध्यम से श्रुति के जो तात्पर्य है उसको यहां बतलाये, सिद्ध होता है कि सबसे प्रिय जो है कौन है? आत्मा है। जैसे आप सोच लीजिए घर में आग लग गई, तो व्यक्ति अपने आप को बचाने के लिए कोशिश करता है। वो घर से जब बाहर चला जाएगा बाद में विचार आएगा, अरे मेरा पुत्र था, पत्नी थी, संपत्ति थी, पहले चला जाएगा उसके बाद विचार करेगा, क्यों? अपने आप को बचाता है वो, क्योंकि स्वयं अति प्रिय है तो अपने आप को बचाने के लिए कोशिश करता है। इसमें एक दृष्टांत देते हैं, युक्ति दे रहे हैं, यथा पुत्र मित्रात पुत्र प्रियतरस्तथा। पुत्र मित्रात, पुत्र के एक मित्र है और पुत्र है, तो दोनों में प्रियतर कौन है? एक तो पुत्र के मित्र है, उसके दोस्त है, और पुत्र है, दोनों है, तो माता पिता के लिए पुत्र ही प्रियतर है। कभी कभी आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे खेलते रहते हैं, दोस्ती है, छोटे छोटे बच्चे हैं, अब उसमें बच्चे तो खेलते हैं, मैला कुचेला है, तो उसकी मां जब जाएगी तो अपने बच्चे को पूछती है, दूसरे के भी बच्चे उसमें है, अब दूसरे के बच्चे के नाक से बलगम निकल रहा है और अपने बच्चे से बलगम निकल रहा है, तो किसको पूछेगी? दूसरे के बच्चे भी तो बच्चा है कि नहीं, लेकिन उसमें नहीं, पुत्र प्रियतर है। तो वो तो है ही, व्यवहार में वो चलता है, लेकिन अभी हम आध्यात्मिक चिंतन कर रहे हैं। गुरु नैव शिष्य चिदानंद रूप शिवो हम शिवो, तो उस स्थिति में इसको बतलाया जा रहा है। व्यवहार में ये रहता है, क्योंकि यहां प्रियतर शब्द प्रयोग किए, पुत्र मित्रात पुत्र प्रियतरस, लेकिन प्रियतम शब्द जब आएगा तो केवल आत्मा है। अभी तो पुत्र आपको प्रिय लग रहा है, गलत काम करेगा तो पुत्र को हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे? घर से त्याज्य पुत्र कर देते हैं उसको, उसको घर से बाहर कर दिया जाता है, तो लेकिन अपने स्वरूप को कोई हटा सकता है क्या? वो सबसे प्रियतम है, उस चीज को इस श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं। आत्मेति सर्वस्य सुख सहितस्य तत् साधन जातस्य, सुख और सुख के जो साधन है, पति जायादेहि आत्मार्थत्वेन स्वस्य उपकारकत्वेन प्रीतिस्य, अपने उपकारक होने से वो प्रीति के पात्र है, स्वयं के उपकारक है, और जो उपकार करने वाले उनको कहते हैं उपकारक, पढ़ाने वाले को कहते हैं पाठक शिक्षक, भोजन पकाने वाले को कहते हैं पाचक, तो ठीक इसी प्रकार उपकारक उपकार करने वाले, और उपकार्य जो है स्वयं आत्मा, जिनका ये लोग उपकार करते हैं वो क्या है? उसको कहते हैं शास्त्रीय भाषा में उपकार्य। एक हो गया उपकारक, दूसरा उपकार्य, तो इसलिए यहां बताते हैं प्रीति उनमें क्यों? क्योंकि वो उपकारक होने से, आत्मा के उपकारक होने से वो भी प्रीति के पात्र बन जाते हैं। प्रीतेश्च प्रियत्वात् अपि आत्मा उपकार्यः, अभी यहां देखिए उपकार्य शब्द आ गया। प्रियत्वात् अपि आत्मा क्या है? उपकार्यः, आत्मा के लिए ये सब कार्य करते हैं। आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति, स्वयं के सुख के लिए। तो इसलिए स्वस्य स्वयं अतिशयन प्रियः सिद्धो ही, तो स्वयं जो आत्मा है वो क्या? अतिशय प्रियतम है। दूसरा पुत्र मित्र पत्नी आदि दंपति आदि में उसमें भी प्रियता है, क्योंकि वो उपकारक है। बैंक बैलेंस क्यों रखते हैं? प्रिय क्यों है? कि हर महीना जो है इंटरेस्ट आता है, हर महीना इंटरेस्ट आता है, इसलिए वो प्रिय है। अब 2% घट जाए तो तुरंत दिमाग खराब हो जाता है, तुरंत आरोप प्रत्यारोप शुरू हो, पैसा तो वही के वही है आपका, जितने लाख रुपया के करोड़ उसमें तो कोई हानि नहीं है, इंटरेस्ट कम आ रहा है अभी, वो इंटरेस्ट में आपकी प्रियता है, कितना परसेंटेज आ रहा है। वो यदि कम हो जाए तो दुखी, ज्यादा हो जाए तो सुखी हो जाता है। संपत्ति तो उतनी ही उतनी है। तो इसलिए यहां ये सिद्ध करना चाहते हैं, बाह्य जितने पदार्थ है, चाहे वस्तु है व्यक्ति है, उनसे भी आपका जो स्वरूप है, जो चेतना है, वो क्या है? प्रियतम है। ये सिद्ध हुआ। आगे कहते हैं, एतदेव दृष्टांत प्रदर्शन स्पष्टयति। वो उपकार्य है, उसके उपकार सब करते हैं, उसके लिए सब सेवा दे रहे हैं, उसको सेवा मिल रही है, वो उपकार्य है, बाकी सब उपकारक है, उसके लिए कार्य कर रहे हैं, इसलिए उसके लिए वहां शब्द प्रयोग किए उपकार्य, और पुत्र पत्नी आदि के लिए उपकारक, उपकार करने वाले हैं। और जब उपकार नहीं करेंगे तो वो सब क्या होंगे? त्याज्य हो गए, उसमें प्रियता नष्ट हो गई। आपके सुख के लिए ही वो लोग कार्य करते हैं, वो प्रिय है, ग्रहणीय है, लेकिन जिस समय छोड़ देंगे तो वो त्याज्य हो गए, अथवा उपेक्षणीय भी हो जाते हैं। आत्मा में ये सब नहीं होगा, क्योंकि वो आपके प्रिय, कहने का मतलब आप ही हैं, वहां दूसरा कुछ है ही नहीं, आपका स्वरूप है। तो दृष्टांत के द्वारा उसको दिखाते हैं कि दूसरे में क्यों प्रीति होती है, पुत्र पत्नी आदि में। दृष्टांत ये पुत्र का, तो इसे एक से सब समझ लेना चाहिए। लोके यथा, टीका में देखिए, पुत्र मित्रात पुत्रस्य मित्र भूतात पुत्र द्वारा प्रतिविषयाद यज्ञ दत्तादि सकाशाद पुत्र देवदत्तादि रव्यवधानेन प्रीति विषयत्वात तस्मात अतिशयेन प्रियो भवति। अब इसमें कहते हैं पुत्र मित्रात पुत्रस्य, पुत्र का एक मित्र है और पुत्र है, मित्र भूतात पुत्र के मित्र होने से, पुत्र द्वारा प्रीति विषयात यज्ञ दत्तादि, उसका मित्र है यज्ञ दत्त, देवदत्त का कोई मित्र है यज्ञ दत्त है, तो यज्ञ दत्त आपको प्रिय क्यों लगता है? क्योंकि आपके लड़का का मित्र है, मित्र रूप से उसके साथ संबंध बन गया। प्रिय तो आपके पुत्र है, लेकिन प्रिय का संबंध उस मित्र के साथ, पुत्र के मित्र के साथ होने से वो भी प्रिय हो गया। तो यज्ञ दत्तादि सकाशाद पुत्र देवदत्तादि, उसकी अपेक्षा से भी देवदत्तादि, देवदत्ता मतलब स्वयं का पुत्र, अव्यवधानेन प्रीति विषयत्वात, पुत्र में कोई व्यवधान नहीं है, डायरेक्ट प्रियता है, लेकिन उसके मित्र में व्यवधान से, माने पुत्र का संबंध होने से, उसका संबंध होने से। तो ठीक इसी प्रकार आत्मा से संबंधित होने से पत्नी पुत्र संपत्ति आदि, इसमें भी प्रियता आ जाती है, उसमें प्रियता। अब जब व्यवधान हो जाए तो सब त्याज्य हो जाएंगे, व्यवधान होते ही। अब पुत्र और पुत्र के जो मित्र था, दोनों में झगड़ा हो गया, अभी भी प्रियता रहेगी क्या? जो प्रियता थी पुत्र के कारण उसमें प्रियता आई थी, उन दोनों के बीच में कुछ अनबन हो गया, तो प्रियता फिर रहेगी क्या? नहीं रहती है। तो ये युक्ति दे रहे हैं इसी में, यज्ञ दत्तादे है सकाशाद पुत्र देवदत्तादि, पुत्र कौन हो गया? देवदत्त। यज्ञ दत्त जो है पुत्र का मित्र है, उसकी अपेक्षा से अव्यवधानेन प्रीति विषयत्वात, बिना व्यवधान से पुत्र में प्रीति है, तस्मात अतिशयेनो प्रियो भवति, इसलिए अतिशयेनो प्रिय कौन है? आत्मा बनेगा। पितुर विष्णु दत्तादेश, अब उसका पिता कौन है? विष्णु दत्त। यज्ञदत्त को मित्र बनाए, देवदत्त को पुत्र बनाए और विष्णुदत्त को उसके पिता बताते हैं। पितुर विष्णु दत्तादेश तथा उसमें अतिशयन प्रीति, एक दो पुत्र के मित्र है, पुत्र है, पिता है, पुत्र का संबंध होने से पुत्र का मित्र भी प्रिय हो गया और पुत्र जो है बिना व्यवधान से प्रिय है और स्वयं तो प्रिय है ही, उसमें व्यवधान और अव्यवधान की कोई बात ही नहीं है, स्वयं जो है अपने आप को प्रिय लगता है, सब अपने आप को प्रिय मानते हैं। तदवत स्वसंबंधित्वेन प्रीति विषयात सर्वस्मा स्वयं अतिशयनो प्रियो भवति, जहां जहां भी प्रीति दिखाई पड़ रही है स्वसंबंधित्वेन आत्मा के संबंधी होने से उसमें प्रीति है, स्वसंबंधी माने आत्मा के संबंधी होने से, चाहे पुत्र हो, चाहे पत्नी हो, चाहे संपत्ति हो, चाहे मकान दुकान जायदाद जो कुछ भी है, स्वयं से संबंध होने से वो प्रिय होते हैं। सर्वस्मात सबसे भी स्वयं अतिशयन प्रिय होती, सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, उसका अर्थ कहते हैं सर्वस्मा स्वयं अतिशयन प्रियो भवति, सबसे भी अतिशय प्रिय कौन है, स्वयं है जो आत्मा है। एवं आत्मनि श्रुति युक्तिभ्याम उपपादिताम निरत्ति सयाम प्रीतिम स्वानुभव प्रदर्शन दृढ़यति, देखो अनुभव से और दृढ़ता उसमें आती है, एक तो श्रुति के द्वारा बतलाए, दृष्टांत देकर के युक्ति देकर के दूसरों में कैसे प्रीति हो रही है उसको दिखाए, अभी अपने अनुभव को दिखाते हैं आगे के श्लोक में। मान भूव महम किंतु भूयासं सर्वदेत्यसौ आसि हि सर्वस्य दृष्टेति प्रत्यक्षा प्रीतिरात्मने। अहम मान भुवम किंतु भूयासम सर्वदा इति असो आसि ही सर्वस्य दृष्टा इति आत्मनि प्रत्यक्ष प्रीति। यहां कहते हैं अहम मान भुवम, मैं न रहूं ऐसा कोई चाहता है, मैं सदा रहूं यही हर व्यक्ति चाहता है। अहम मान भुवम किंतु भूयासम सर्वदा, मैं तो सदा सर्वदा रहूं, सारा संसार मर जाए तो मर जाए लेकिन मैं सदा जिंदा रहूं, ऐसी इति असो आसी सर्वस्य दृष्टा, इस प्रकार की प्रार्थना सब में दिखाई पड़ती है। तो इसीलिए आत्मनि प्रत्यक्षा प्रीति, आत्मा में प्रत्यक्ष प्रीति दिखाई पड़ती है, स्वयं में अतिशयन प्रीति अत्यधिक प्रीति, जैसे लोग कहते हैं ना एक लकड़ी काटने वाला था तो जब से उसको होश आया तब से उसके माता पिता लकड़ी काटने में उसको लगाए, तो बेचारा जंगल में जाता था लकड़ी काट कर बिक्री करता था और उसमें अपने परिवार को पालता था, अब बचपन से जाता था जवानी गुजर गई बुढ़ापा भी आ गया और व्यक्ति जीर्ण शीर्ण हो गया, चलना उसके लिए मुश्किल है बहुत परेशानी, फिर भी कार्य वही करता था कि लकड़ी के गट्ठर उठा करके बाजार में जाता था। एक दिन रास्ते में बहुत थक गया तो उसने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु मेरे ऊपर आप कृपा क्यों नहीं करते, मेरे प्राण को ले लीजिए। गट्ठर को नीचे रख दिया और भगवान से प्रार्थना की कि कब तक इतने परेशानी से अपने आप को गुजारता रहूंगा, आंख से ठीक से दिखाई नहीं पड़ती है, ठीक से चल नहीं पाता हूं, लेकिन रोज रोज यही कार्य करता रहता हूं, मेरे प्राण को आप क्यों नहीं हर लेते हैं। इतने में जमराज जी पहुंच गए तो उन्हें आप कौन है, अरे जिसको प्रार्थना की तो मैं वही हूं, यमराज हूं, प्राण लेने के लिए आ गया। उन्होंने कहा नहीं बस ये गट्ठर जो है मेरे सिर पे रख दीजिए, कोई मरना नहीं चाहता है। यमराज जी भी आ गए, इसीलिए कहते हैं अहम न भूयासम, मैं न रहूं ऐसा कोई नहीं सोचता है, भूयासम है मैं सर्वदा, मैं सदा बना रहूं। तो इस चीज को ये अनुभव है, हर व्यक्ति के अनुभव है, उस अनुभव को यहां स्पष्ट करते हैं टीका में। मान भुवम इति अहम मा भुवम इति न, मैं न रहूं ऐसी बात नहीं है, मैं न क्वापी, देखो यहां थोड़ा सा सुधार करना पड़ेगा, आप लोगों की किताब में अलग हो सकते हैं, न क्वापी मम असत्वम अस्तु, आत्मा को काटना पड़ेगा, ब्रैकेट कर दीजिए, आत्मा को ब्रैकेट में रख दीजिए और उसके आगे असत असत्व के आगे अ लिख दीजिए, असत्व मम असत्वम, उसमें न को आगे आगे न है ना उसके साथ जुड़ जाएगा, और थोड़ा आगे सर्व सर्वदैव लिखना चाहिए, सर्वदैव, हाँ सर्वदा की जगह पे सर्वदैव, तो दो उसमें सुधार कर लीजिए, हो गया। अभी देखिए अहम मा भुवम इति न, मैं न रहूं ऐसा नहीं है, न क्वापी मम असत्वम अस्तु, मेरा सत्ता न रहे ऐसी बात नहीं है, मैं सदा सत्तावान रहूं, किंतु सर्वदैव भूयासम, सदा मैं रहूं, सदा मम सत्ता अस्तु, इसको स्पष्ट कहते हैं सदा मम सत्ता अस्तु, मेरी सत्ता तो सदा रहे, मैंने मैं सदा रहूं, ये अनुभव है व्यक्ति का। इति एवं रूपा आसी ही प्रार्थना सर्वस्व प्राणीजातस्य संबंधिनी दृष्टा, इस प्रकार की प्रार्थना जो है सारे प्राणी जो है उनके संबंधियों में देखा जाता है, सब चाहते हैं कि मैं जिंदा रहूं, मरने के लिए कोई भी, सारे संसार में कोई नहीं चाहता कि मैं मर जाऊं। सर्वो अपि एवं एव प्रार्थयते इत्यर्थः, सब लोग ऐसे ही प्रार्थना करते हैं, तो इसलिए यहां फलितम आह उसका निष्कर्ष को बतलाते हैं। अभी जो तीनों चीज बतलाए, एक तो श्रुति दृष्टांत के द्वारा युक्ति भी दिए और ये अनुभव है प्रत्यक्षेति, यत एव सर्वै प्रार्थयते अत आत्मनि निरति सया प्रीति ही प्रत्यक्ष सिद्धा इत्यर्थः, इसलिए सर्वै प्रार्थयते, हर व्यक्ति ऐसे ही प्रार्थना करता है कि मैं सदा बना रहूं, इसलिए आत्मनि निरति सया प्रीति ही प्रत्यक्ष सिद्धा, आत्मा में निरति से अत्यधिक प्रीति जो है आत्मा में है। वृत्त अनुकीर्तन पुरस्सरम मतांतरम दुसयितुम अनुभासते, जो अतीत में कहे हुए चीज है उसका कथन करके, कीर्तनम पुरस्सरम कीर्तन कथन करके मतांतरम अन्यत मतम मतांतरम, दूसरे मत को दूषित करने के लिए, खंडित करने के लिए अनुभासते, अनुवाद करते हैं आगे के श्लोक में। इत्यादिभिस्त्रिभिः प्रीतो सिद्धायामेवमात्मने पुत्र भार्यादिशे सत्व मात्मनः कैश्चिदीरितम्। इति इति शब्द के द्वारा इसके पूर्व को परामर्श करते हैं जो अनुभव बतलाए थे, और आदि शब्द से श्रुति और युक्ति दोनों को लेकर के तीनों हो गए। अनुभव, श्रुति और युक्ति त्रिभी ही प्रीतौ सिद्धायाम, तीनों के द्वारा आत्मा जो है परम प्रेमास्पद है, ये सिद्ध हो गया। एवं आत्मनि पुत्र भार्यादि शेषत्वम आत्मनः कैश्चित ईरितम्, आत्मा में तो परम प्रीति सिद्ध हो गई, लेकिन कैश्चित ईरितम्, कुछ लोग कहते हैं पुत्र भार्यादि शेषत्वम आत्मनः, पुत्र भार्यादि के प्रति आत्मा शेष है, शेष का अभिप्राय होता है उपकारक। अभी इसके पहले हम लोग क्या सिद्ध किए, आत्मा उपकार्य है और आत्मा से भिन्न पुत्र मित्र आदि वो उपकारक है, लेकिन अभी पूर्व पक्षी कहता है आत्मा जो है उपकारक है और पुत्र मित्र आदि ये उपकार्य है, उल्टा कहता है वो। तो इसमें शेष और शेषी शब्द प्रयोग करते हैं, शेष कहने से उसका अर्थ होता है उपकारक, शेषी कहने से उपकार्य। तो पहले आत्मा को उपकार्य कहा गया था, लेकिन अभी पूर्व पक्षी कहता है कि आत्मा उपकारक है और पुत्र पत्नी आदि ये उपकार्य है, आत्मा उपकार करता है, ये पूर्व पक्ष है। नहीं, पहले में शेषी आत्मा थी, अभी यहां जो है शेष हो गया आत्मा, इसलिए पुत्र मित्र आदि शेषत्वम आत्मनः, पुत्र मित्र के प्रति आत्मा शेष है, उपकारक है, ऐसा पूर्व पक्षी कहता है। तो इसको थोड़ा सा देखो, इसको ध्यान देना है, क्योंकि इसीलिए यहां प्रश्न उत्तर किया जाता है कि बुद्धि को सूक्ष्म करने के लिए आप उसको ठीक ठीक पहचान सकें। दोनों तरफ से विचार किया जाता है, जैसे आप गणित पढ़ेंगे तो एक LHS एक RHS दोनों तरफ से सिद्ध करना पड़ता है, लेफ्ट साइड टर्न से भी जाइए राइट से पहुंचना वही है, लेकिन दोनों से आप ठीक ठीक जब जानते हैं तो दोनों प्रकार से आप सिद्ध कर सकते हैं। तो इसलिए यहां पूर्व पक्षी उसके विरोध में कहता है कि महाराज आप ठीक से समझे नहीं अभी तक सिद्धांति को, आपने आत्मा को जो है शेषी कहा और दूसरों को शेष कहा, ऐसा नहीं है, शास्त्र हम भी पढ़े हैं, आत्मा जो है शेष है और दूसरे शेषी है, उपकार्य है, हम भी सिद्ध करके दिखाएंगे, आप क्या सिद्ध करते हैं। पूर्व पक्षी भी सिद्ध करना चाहेगा उसको, तो उसके टीका में देखिए इत्यादि भी रीति, इति शब्देन अनुभव परामृश्यति, श्लोक में जो इति शब्द आया था उसका अर्थ है अनुभव। आदि शब्देन युक्ति श्रुति इत्यादि भी अनुभव युक्ति श्रुति लक्षणे ही त्रिभी प्रमाणे एवं उक्तेन प्रकारेण आत्मनि प्रीतो सिद्धायाम अपि, श्रुति युक्ति और अनुभव से इन तीनों प्रमाणों के द्वारा आत्मा में प्रीति माने परम प्रीति सिद्ध होने पर भी कैश्चित कुछ लोगों का कहना है श्रुत्यादि तात्पर्य अनभिज्ञ ही, श्रुति के तात्पर्य को ठीक ठीक समझे नहीं है, अनभिज्ञ ही आत्मनः पुत्र भार्यादि शेषत्वम। आत्मा कैसे है पुत्र भार्यादि के प्रति वो शेष है, शेष का मतलब उपकारक है, ये इसमें बतलाए हैं। पुत्रादिन प्रति स्वस्य उपसर्जनत्वम इरितम अभिहितम, पुत्रादियों के प्रति स्वस्य माने जो आत्मा है उसको वो लोग गौण रूप से कथन किए हैं। आत्मा मोक्ष है कि गौण है? मोक्ष है, लेकिन इसमें पूर्व पक्षी कहता है स्वस्य उपसर्जनत्वम इरितम अभिहितम। स्वस्य माने आत्मनः, आत्मा को उपसर्जन कर दिए, गौण कर दिए, उपसर्जन शब्द का अर्थ है गौण। और वो पूर्व पक्षी कहता है जैसे आप बता रहे हैं ना हम भी सिद्ध कर देंगे, और आप जिस श्रुति से प्रमाण दे रहे हैं ना हम भी श्रुति से प्रमाण देंगे कि आत्मा जो है उपकारक है और दूसरे जो है उपकार्य है। इदम कुतो अवगतम इत्यता, कहां से ये आपको पता लगा? तो उसके ऊपर पूर्व पक्षी पूर्व नहीं ये तो सिद्धांती कहा, कहां से आपको पता लगा, कहां से अवगतम, कुतो अवगतम। तो उसके ऊपर पूर्व पक्षी अभी कहेगा जिस श्रुति बल से आप बताए ना उस श्रुति बल से हम भी बताएंगे कि आत्मा गौण है, वही तो अभी सिद्ध करेंगे। अभी यहां जो ठीक ठीक श्रुति के तात्पर्यों को नहीं समझे क्योंकि अभी यहां बताएंगे तीन प्रकार की आत्मा है, मिथ्यात्मा, गौणात्मा और मोक्षात्मा। तो उनको यदि आप ठीक ठीक नहीं जानेंगे तो जो मिथ्यात्मा शरीर आदि है उसको भी हम लोग आत्मा मान लेते हैं, और जो गौण आत्मा है पत्नी पुत्र संपत्ति आदि उसी में भी हम लोग शुद्ध आत्मा को कहते हैं भाई ये पुत्र मृते अहम मृता। कोई बाप मां जो है बिलाप करते हैं अरे पुत्र क्या मरा मैं ही मर गया, व्यवहार में यही दिखा जाता है, अरे तुम यदि मर जाते तो चिल्लाता कौन है, बिलाप कौन करेगा, अभी तुम तो जिंदा हो, पुत्र तो मर गया उसको तो श्मशान में दफना करके आ गए और घर में बैठ करके आप बिलाप कर रहे हैं, उसके संबंधी लोग कुछ मिलने के लिए उसको आए तसल्ली देने के लिए सांत्वना प्रकट करने के लिए, और उस समय वो कहता है कि अरे पुत्र मारा गया मैं ही मर गया, कहते हैं ऐसे। धन चला गया, धनम नश्ते अहम नश्ता, चला गया तो धन नष्ट हो गया, धन चाहे जल गया चाहे चोरी हो गई चाहे कुछ भी हो गया, लेकिन अभी तो आप जिंदा है, लेकिन अपने आप को कैसे आप नष्ट कहेंगे, अभी जिंदा है। लेकिन जो गौण आत्मा है पुत्र संपत्ति आदि उसी को वो मुख्य आत्मा मान लिया, उसके साथ तादात्म्य कर लिया। तो इस चीज को यहां बता रहे हैं आगे के श्लोक में कि भाई आत्मा मुख्य है, आत्मा मुख्य है, श्रुति बताती है, उसका तात्पर्य वेदांती आगे बतलाएगा। एतत् विवक्षया पुत्रे मोक्षात्मत्वं श्रुतिरितम्, आत्मा वै पुत्र नामेति तच्चोपनिषदि स्फुटम्। एतत् विवक्षया, बोले श्लोक बोलिए एक बार। ऐसी विवक्षा होने पर विवक्षा का मतलब वक्तुम इच्छा विवक्षा, ऐसे विवक्षा होने पर पुत्रे मुख्य आत्मत्वम श्रुति इरितम, पुत्र को मुख्य आत्मा जो है श्रुति बताती है। पूर्व पक्षी कहता है सिद्धांति तो कहा कि ये लोग श्रुति के तात्पर्य को ठीक ठीक नहीं जानते हैं, लेकिन सिद्धांति उसी के ऊपर ही कहता है अरे भाई ये भी तो श्रुति प्रमाण है ना, सबसे बलवान प्रमाण कौन है, श्रुति है, तो हम भी उसको प्रमाण मान करके आपके सामने रखते हैं, वो भी प्रमाण है, जितने बलवान प्रमाण आप देते हैं ना उतने बलवान प्रमाण हम भी श्रुति को मान करके दे रहे हैं। आत्मा वही पुत्र नामेति, जो आत्मा है वही तो पुत्र है, आत्मा ही पुत्र रूप से जन्म होता है ये श्रुति कहती है। व्यक्ति जब शादी करेगा उनके घर में जब संतान उत्पन्न होती है स्वयं ही संतान के रूप में उत्पन्न होता है। कौशित की श्रुति में ऐतरीय श्रुति में इसके बारे में वर्णन आया है कि आप ही पुत्र रूप में उत्पन्न हो गए तो अभी आपकी जो पत्नी थी उसमें पत्नी के व्यवहार को छोड़ करके उनके साथ मां के जैसा व्यवहार करना चाहिए, घर में संतान आ गई आप ही पुत्र रूप में उत्पन्न हो गए। आत्मामयी पुत्र नामेति तच्च उपनिषद स्फुटम, उपनिषद में स्पष्ट बतलाया गया है। पूर्व पक्षी भी बहुत टक्कर का है, वो भी उस प्रकार के प्रमाण देना चाहते हैं, हम भी युक्ति देंगे, आप क्या युक्ति देते हैं, पूर्व पक्षी के ही हैं। तो एतदिति एतद विवक्षया एवं कश्चित इरियत इति एतद अभिव्यक्ति करणाभिप्रायेण आत्मा वै पुत्र नामासि इत्यादि कया श्रुत्या पुत्रस्य मुख्य आत्मात्वम इरितम इत्यर्थः। ऐसी विवक्षा होने पर, कथन करने की इच्छा होने पर कुछ लोग कहते हैं इति एतद अभिव्यक्ति करण अभिप्रायण, उसको अभिव्यक्ति करने के लिए वो क्या कहते हैं उस अभिप्राय से, आत्मा वही पुत्र नामासि ऐसा कौशित की उपनिषद में है, इत्यादि कया श्रुत्या जो मंत्र है इस मंत्र के द्वारा पुत्रस्य मुख्यम मुख्य आत्मात्वम इरितम, पुत्र को ही मुख्य आत्मा उसमें बदला गया है। किंच तद पुत्रस्य मुख्य आत्मात्वम उपनिषदि ऐतरेय उपनिषदादो स्फुटम व्यक्तम अभिहितम इति शेषः। और दूसरी श्रुति भी इसमें है, किंच करके दूसरी श्रुति को उसमें लेते हैं, तद पुत्रस्य पिता के कोई पुत्र हो जाता है तो उसके जो पुत्र होगा उस पुत्र में मुख्य आत्मत्वम, पुत्र ही मुख्य आत्मा है, पिता गौण हो गए। ऐसे उपनिषद कौन से, ऐतरीय उपनिषद, उसमें भी स्पष्ट बतलाया गया है कि पुत्र ही मुख्य आत्मा है, पिता गौण हो गए। तो इतने तो ध्यान में आ गया, ये पूर्व पक्षी है, पूर्व पक्षी पुत्र को मुख्य आत्मा मानता है और स्वयं जो पिता है उसको गौण है, पिता कैसे गौण हो जाएंगे, कुछ कर्म ऐसा होता है उसको ध्यान में रखिए व्यवहार में। अब जैसे शादी होती है तो चार पग जो है पत्नी तीन बार जो है आगे चलती है, चौथे बार पति आगे चलेंगे और पत्नी बोलेगी नहीं नहीं तीन बार मैं चल चुके हैं तो चौथी बार क्यों नहीं चलूंगी, कौन सा कर्म करते समय किसको आगे चलना है, कौन प्रधान बनेगा वो शास्त्र बताता है। ऐसा नहीं कि तीन बार मैं तो चलू सात बार मैं चलूंगी, चलेगा क्या ऐसे, शास्त्र जिस जगह पे जैसा निर्देश देता है उसको मानना है। कुछ कर्म ऐसे हैं वहां पुत्र को भी मुख्य माना गया है, लेकिन उसमें ये विचार करना पड़ेगा कि आत्मा क्या चीज है, तो कैसे वो सिद्ध होगा पहले पूर्व पक्षी उपनिषद की बातें दो तीन श्लोक में कहेंगे, अंतिम में उसको क्लियर करेंगे सिद्धांति कि जो असली आत्मा है वो सबसे प्रियतम क्यों है, उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।